Bé, doncs ja tornem a ser aquí amb la segona part del Plaça de Nou i bueno, comencem les coses de casa i ara estem dedicant els últims minutets aquí de la pausa per mirar les fotos que ha penjat el Joanma de l'actuació d'ahir, que bueno, són fotos molt maques. Les podeu veure tots al Facebook. D'ell, és el d'ell. Ja, però hem accedit des del perfil de la colla. Des del perfil de la colla, no? Hi ha una bona colla de fotos, un bon grapat de fotos, algunes bastant guapes. Moltíssimes gràcies al Joanma. El Joanma, vaja, per les fotografies. Per cert que hi ha una foto del Pilar de 4 del Javi, que es veu bastant guapo. El Pilar, I ell. Bé, doncs... Entrem en matèria, doncs ahir dia 20 vam anar a actuar a la Festa de la Primavera de Rubí i com no podia ser d'una altra manera, perquè darrerament està molt lligat al tema Castellers de Rubí i pluja. Uf, jo hi ha poques vegades que recordi no haver anat a Rubí, o sigui, haver anat a Rubí que no hagi plogut. No sé si... Jo l'única que he anat no va ploure. Doncs devia ser... una de les poques, però jo les vegades que hem anat a Rubí sempre tard o hora acabat plovent. Jo recordo un any, fins i tot, que em sembla que ens tocava actuar amb ells entre Rubí i Mollet, no sé si eren 3 o 4 vegades durant la temporada, i va ploure tot els 4 dies. I fins i tot me'n recordo que vam fer broma, perquè un dia anàvem en autocar aquella mateixa temporada cap a baix, no me'n recordo on anàvem, i al passar per l'autopista per Rubí va començar a ploure. Doncs aquest és un avís per la gent que tingui sequera al seu territori. L'únic que han de fer és contractar-nos a les colles de Mollet i de Rubí. Conjuntament, perquè fem una actuació i segur que plou. Bé, doncs vam arribar allà al carrer Sant Jaume, que és on acostuma a tenir lloc aquesta diada, i ja ens vam trobar les dues colles que hi havia allà els Castellers de Rubí, els Nyerros, ja havien muntat la seva paradeta, i just en el moment que arribàvem doncs va començar a ploure. Van decidir esperar una miqueta, aviam si podíem actuar allà mateix, i al veure que no hi havia manera que parés la pluja, doncs vam acabar traslladant l'actuació al local dels Castellers de Rubí. Això va fer doncs, que comencéssim l'actuació una miqueta més tard de l'habitual i que doncs, pràcticament no arrosseguéssim a ningú de públic. O sigui, vam actuar per nosaltres. Per les colles. Es va actuar en el local, que era un local cobert en principi, però amb, sí, amb grans goteres. Hi havia forats, sí. Sí, per dintre resulta que hi havia goteres, hi havia galledes per allà pel mig, no? Que per cert, també ara van comentar algun de Rubí... que va aprofitar, va venir de públic un de l'Ajuntament i va aprofitar per ensenyar-li el local a l'estat en què estava per a veure si podien fer alguna cosa. O sigui, van aprofitar la pluja per dir mira com tenim el local, lo veis, no? Ui, que venen els de fora, que malament quedem. Bé, doncs vam començar les tres colles amb el Pilar de 4, nosaltres el vam fer aixecat per sota i com a novetat, diguéssim, que la Clàudia Petita, que va pujar d'enxaneta, doncs va desplegar la banderola dels 20 anys de la nostra colla. Unes banderoles que es van fer fa un parell de setmanes i que, per cert, ens han sortit gratis, perquè l'empresa que l'havíem encarregat és la mateixa que és la que es va fer les samarretes del torneig, i en principi no ens va posar tan bon preu, però el jefe li va agradar com ha quedat i va fer un obsequi. On treballa la nerrera. És també la que ha fet el fons de la paradeta. O sigui, ens han sortit gratis, però el jefe ho sap. El jefe de l'empresa ho sap. Sí, sí, va ser el mateix jefe. El mateix jefe li va agradar com va quedar i va dir, mira, perquè, i a més, li van demanar una només i va dir, mira, per assegurar que surti bé, farem dues, i mira, pel preu d'una ja tindràs una altra. Ja no és la primera feina que fem amb ella. A part de les samarretes de l'equipació esportiva pel torneig de futbol, també havíem fet un fons per la paradeta, bastant gran. Sembla que les bosses dels cascos... I les fundes dels cascos de la canalla també s'havien fet allà. Ja que dic que totes les tres colles, canviant una mica el tema i tornant una mica a l'actuació, van fer exactament la mateixa actuació. Diferent ordre, però la mateixa actuació. L'únic que Rubí va fer un intent desmuntat de 3 de 6. Del 3 de 6 amb agulla. Sí. Per comentar, nosaltres el Pilar de 4 aixecat per sota vam trobar doncs, que teníem dintre de les baixes, ja que esteu aquí, faltaven mans altes. I llavors, en el moment de fer una aixecada, l'última aixecada, la del Paquirrin, el Jonathan, sembla que era el que anava de baix, doncs van enrere. I va haver un moment que va patir una miqueta. Però, bueno, gràcies a l'experiència del Paquirrin, doncs es va poder aguantar i es va poder descarregar sense cap problema després. O sigui, però vam tenir aquell moment de patiment. Per part de Rubí, també m'agradaria comentar que la xicota que va veure lesionada a l'actuació de quan vam actuar amb ells a Marrampinyo, després d'aquesta... O sigui, havia tingut alguna actuació Rubí i no havia pujat, i aquesta actuació va pujar sense cap problema. Mm. La xica que havia tingut, que se'n va portar l'ambulància, que van tindre tot aquell problema. Molt bé, doncs... Això, Castellers de Rubí va fer el 3 de 6 en primera ronda, nosaltres també, i Nyerros també. O sigui, en primera ronda les tres colles van fer el mateix castell. En segona ronda els Castellers de Rubí van fer un intent desmuntat del 3 de 6 amb agulla, que després en el torn de repetició van poder descarregar. Nosaltres també van fer el 3 de 6 amb agulla i els Nyerros van fer el 4 de 6. I en tercera ronda, doncs, tant Rubí com nosaltres van fer el 4 de 6, i els Nyerros, que no havien fet el 3 de 6 amb agulla en segona ronda, el van fer a la tercera. Un altre comentari que m'agradaria fer és que al dins de l'autobús van convidar i va venir el fotògraf, un fotògraf famós que ronda que fa moltes fotos de Castellet de Mollet, que ho hem comentat alguna vegada a la ràdio, però encara no hem contactat amb ell, nosaltres, o sigui, l'equip de ràdio. O sigui, se li va... Van parlar amb ell i va dir que sí, que vindria, si... El que passa que no sempre té medi de transport. Llavors la colla el va convidar que si volia venir a totes les actuacions, que cap problema, que ens encanta que faci fotos, que surtin després, i que sempre tindria un lloc amb nosaltres. I saber que un dels comentaris que li van fer és que, si, que quan vulgui venir té un puesto a l'autocar. I va venir amb l'autocar. El Joan Manel, aquest que comentava. El Joan Manel és qui ha fet les fotos. Bueno, jo dic que va vindre, va pujar a l'autocar i va vindre amb nosaltres. Sí, pel que sé, el pare era, li ha proposat o li vol proposar ser el fotògraf oficial de la colla. Mm. Segons el president, el fotògraf ja és membre de la colla. Molt bé. Doncs ja que tenim aquí el Javi, tu vas pujar al tronc dels castells. Alguna sensació fora de l'habitual o més o menys com sempre? Bueno, primer de dir que el 3 de 6 amb agulla vaig estar de baix i he d'agrair molt a la pinya perquè em vaig trobar molt còmode i encara que hi havia potser una petita manca de gent, que no érem tots els que podíem ser, va treballar molt bé i va sortir bastant... Vaig sortir bastant content. Sí, bueno, el principal problema és el que hem dit, que teníem un cordó sencer bé, però ens faltaven les mans altes. I bueno, després al Pilar de 4 em vaig estrenar com a pilaner de segon, al Pilar de 4, i bueno, bastant nerviós al principi, i ja m'ho va dir el meu baix, que està bastant rígid, però bueno, va sortir bastant bé, estic molt content de ser-hi aquesta colla. I d'haver fet aquest Pilar de 4. Una de les novetats també, que no sé si s'havia fet abans, és que el Jonathan, un dels baixos, el germà de l'Avero, sí, va estar sense crosses en algun dels castells. En algun. O sigui, en el Pilar aixecat. Jo recordo en el 4, 4. Jo, en el 4 sí que em portava, sí, i em sembla que en el 3 no. No, en el 4 no em portava, jo no, de segon d'ell. El 4 sí, perquè estava jo de la vent d'ell. Però bueno, anem treballant amb el Jonathan, però bueno, de cara a si hem de pujar pisos, doncs sí que seria convenient mantenir el tema de les crosses. Bueno, i després doncs el que sí que hem de comentar és el nivell del pica-pica que ens vam posar després. Jo aquí ja no hi era. Això és... Bueno, jo que no baixaria l'actuació. Bueno, hi ha una foto també dintre d'aquesta del Joama que et pot donar una idea, Wally, de com va ser aquest pica-pica. No, ja m'ho han dit, Jo tampoc hi vaig poder ser i m'han dit que tenia molt, molt bon nivell, sí. Sí, estava molt bé. Hi havia patates, pa embotit... Bon pica-pica. Una bona olla amb sangria. Hi havia... Déu-n'hi-do. I, bueno, doncs, i com a, no sé si com a anècdota, que va caure un ou d'una finestra dels veïns de la vorera de davant. En principi l'ou va caure perquè se ve que hi ha alguns veïns que no estan molt contents amb que sigui la colla davant i fan, ja han rebut queixes a l'Ajuntament dels divendres, a la tarda. Tinc que venir alguna vegada a la Guàrdia Urbana a dir que fan xivarri dintre el local i segur que tenen algun veí d'aquests tan simpàtics que... Com algun que tenim nosaltres. Que no tenim... Nosaltres tenim veïns d'aquest tipus? Vegada, no? No, nosaltres tenim uns veïns que són formidables comparant amb això i... I pues, se ve que sí, que van deixar caure un... Se li va escapar un ou. Sí. Se li va caure de la mà algú. Sí, sí, va estar a punt de donar-li a la tina. Estàvem allà parlant a fora i de sobte... Ui, què és això? I, bueno, doncs, algú va tenir la idea de... I si anem aquí sota la finestra i fem un pilar? Però al final ho vam desestimar. Descartar, molt bé. Li tires l'ou amb ella, no? Bé, doncs, dedicarem els minuts que queden, doncs anem a parlar amb el Javi, ja que ha vingut aquí. Doncs, fa quant de temps que vas entrar a la colla? Doncs ara, d'aquí poc, farà un any. Farà un any. Que estic a la colla. I, bueno, és de setembre, és de diada, que em vaig estrenar a plaça, que estic aquí amb vosaltres. És de fer un any, ja. I, bueno, ja tenies afició als castells o t'ha vingut ara després, un cop has conegut el que fem? Bueno, ja fa un temps que jo passava per allà per l'era i tal. Havia estat en algun assaig que altre, però mai m'havia picat la curiositat de posar-me seriós i fer... i anar a fer castells. I va ser, doncs, suposo que... Sí, vaig conèixer gent de la colla. Gent de la colla, que m'endivina. I m'ho vam dir i tal, i vaig anar. I vaig provar, em va agradar, i, bueno, i aquí estic. Molt bé. I què més anava a dir? Tu ja havies pujat a... Bueno, suposo que vas començar fent de baix, en els castells. Em vaig estrenar a Sabadell, on... L'actuació abans de Diada del 2011, com a baix. I a Diada em vaig estrenar com a segon. Com a segon, sí. Ja tenies experiència tant al pis de baixos com al pis de segons dels castells. Sí. La novetat d'aquesta setmana és que t'estrenaves amb un pilar. Amb un pilar, exacte. Però amb el pilar ja portaves ser... Des de principi de temporada, doncs, que la tècnica t'ha fet treballar com a segon de pilar. Bueno, com a pilar, no fa tant. Farà un perill de setmanes, la veritat, que m'ho va dir el cap de colla, que faria algunes proves de pilar i tal. I la veritat és que em va sorprendre bastant pujar com a pilaner, o sigui, fer el pilar de 4 del comiat aquesta darrera diada. O sigui, aquesta darrera actuació. La sensació és diferent, un castell, un pilar... És molt diferent, la veritat que sí, perquè et sents... Quan fas el pilar et sents com que ets tu, allà. O sigui, estàs tu sol, no tens a ningú, o sigui, al voltant, només tens a baix i a dalt. Llavors és una miqueta... És estrany. La sensació és estrany. La primera vegada que... Com ho he fet, el primer cop, és bastant estrany, sí. Però molt maco, molt bonic. Digue'm, amb el castell segurament tens... Bueno, estàs més pendent de la gent que tens en el teu mateix pis, parles amb ells i tot això, i en el pilar doncs has d'estar més pendent de la gent que tens, sobretot del baix que tens a sota i de qui et puja, no? És una cosa... Clar, en un castell, si en 3 o 4, un 4, doncs sí, tens ja gent amb experiència, que vulguis o no, et va parlant, una miqueta, et parla, et tranquil·litza, no estàs tan nerviós. Llavors el pilar és que estàs com sol, quan estàs sol. Sí, clar, el pilar, diguéssim, estàs que... Mira lo que tiene. Depèn. Molta part de que el castell s'aguanti, o sigui, que el pilar s'aguanti i estigui bé, doncs és la teva responsabilitat perquè estàs de segon en aquest pilar. Clar. Però, sí, bueno. Sí, si tinguessis algú davant seria una torre. Aquest... Bueno, un 4. També tindria algú davant. En fi, doncs, què has trobat a la colla a part de fer castells? En relació amb la gent, doncs, l'ambient que hi ha? Sí, bueno, jo el que he trobat és d'una colla castellera que, bueno, que no només és fer castells, no només es tracta de fer castells, sinó també et relaciones bastant, trobes gent que comparteixes molt amb la teva forma o la teva vida quotidiana, doncs comparteixes molt també amb gent i coneixes... Mm. Està molt bé, relaciones molt. Mm. I a part d'això, és una de les coses que comentem, o sigui que trobes gent amb més o menys les teves inquietuds o la teva manera, però també trobes gent totalment diferent, però que en el moment de fer castells doncs, som tots iguals i tots treballem pel mateix. Sí. Quan des està sentint-me el sorollet del... Riqui, riqui. Igual que se sent el meu... el sorollet del micro també se sent. Hi ha algú que se sent també molt la respiració. Mira, que interessant, eh? És interessant de respirar. Sàpiga si fa soroll o no fa soroll. Bé, hi ha algun comentari? De l'entrevista del Javi, no. El Roger ens confirma que el Jonathan no portava crosses ni en el 3 de 6 ni en el 3 de 6 en agulla, però en el 4 de 6 sí, perquè era l'últim castell i ja estava una mica cansat i la intenció és seguir-lo treballant perquè pugui fer 3 castells d'una actuació sense crosses. Això és el que diu el Roger. El Tònix ens diu que recordem lo del canvi de l'assaig el divendres, que ja és una cosa que teníem pensada a dir, i diu que es podrà veure per pantalla, algú així, no sé si... El Javi deia que no volia pujar. Això és una cosa que ens diu el... Suposo que és el principi d'estar a la colla. Sí, bueno, jo quan vaig arribar sempre ho deia, cada assaig ho deia i... de que no, que a mi posem-ho tot el pes que vulgueu sobre, però no em feu pujar. Però clar, una vegada ho proves i tal, veus que és una sensació impressionant, pujar. I fins i tot no fa gaire, amb el meu pes i tal, vaig demanar de fer una prova de terç. A terços. I, bueno, la vaig pujar amb el Parera baix, Guifre segon i jo de terç. I clar, cada vegada tens la... Tens ganes de sentir-te massa alt, saps? Una sensació... pues... Bueno, baixa quilos, Javi. Per la gent que no conegui, digues... Sí, no, al Javi ja que dit-li que vagi quilos, eh? Aquell pilar, aquí ja que dit-li que vagi quilos, aquest també, pilar. Al baix també. No, el primer, el que va darrere. Per la gent que no et conegui o que no t'hagi vist, digue'ns quants anys tens. Bueno, tinc 17 anys i... Bueno, dic-lo del pes, però pes 80 quilos. 80 quilos, t'imagines? 80 quilos que et caiguin des d'un tercer pis a la pinya. Quasi que no, eh? Bé, doncs, ja que ha fet el comentari, doncs diem-lo del canvi d'horari de l'assaig de divendres, motivat per la final de la Copa del Rei. Doncs es farà a partir de les 8 fins a les 10. Bueno, fins a les 10, fins que estiguem. I la final comença a les 10 i mirarem després d'acabar l'assaig, doncs ja que ens quedem allà a sopar, doncs mira, aviam si podem veure el partit allà mateix amb una tele o... Amb el sistema que es pugui improvisar. Mm. Val a dir que jo no estic d'acord, eh? Amb avançar... No. Estem parlant de que s'avança l'assaig una hora. Jo no estic d'acord amb canviar els horaris de l'assajos per futbol, ni per tennis, ni per ciclisme, ni per res d'això. Perquè tenim de tot a la colla... Uh-huh. I hi ha que estar a les dures i a les madures. I si tens que tirar un assaig de 8 i de 9 a 11 perquè tens actuació diumenge, fas el teu assaig. Nosaltres fem castells la setmana que ve. Uh-huh. El que no vulgui venir a l'assaig perquè vol veure la final de la Copa, uh-huh, doncs que no vingui a l'assaig, no passa res, no, uh-huh, no es caurà al món. No vindria molt poca gent. Bueno, jo suposo que és un tema més... I quan... Actuació diumenge. Tens actuació diumenge, per això mateix. Per això mateix. Tu tens que motivar la gent perquè vingui a l'assaig. El que li agrada el futbol, el que li agrada el futbol i el que no li agradi el futbol. Però saps que és complicat. Perquè és complicat. El que és complicat és aferrar-se a lo fàcil. O sigui, castellet no és lo fàcil, eh? Castellet no és fàcil, eh? Hi ha que treballar. La part més fàcil és aquesta, però també tens una cosa. Tens que tindre la gent que se t'emprenyarà, eh? Per aquest motiu. Mm-hmm. Ah, i també ho acceptes, això. Llavors, això sí que et sembla bé. No. Jo crec que és un tema de tertúlia que realment... Això és un tema de... Alguna vegada ho portarem perquè realment... Debats castellers a plaça, de nou. Sí. No, està bé. Vull dir, a veure, jo no sóc seguidor de cap esport ni de cap activitat així esportiva que no sigui, no sé, castells i poca cosa més, no? Tenim que dedicar-nos a fer castells. I el que ens falta a la tècnica és fer castells. Jo diria que poques vegades hem canviat l'horari. Poques vegades? No, és que jo crec que hem tingut més, més d'una conversa a la tècnica i més d'una per motius d'aquest tipus i no s'han canviat, eh? Home, jo penso que alguna vegada sí que s'ha canviat de dia. Sí. Ara això sí que ho recordo. Sí, sí. No, però gaire. Sobretot algun assaig de dimarts. Els de divendres sí. Normalment no s'han tocat mai. I estàs parlant dels últims anys. Fa dos, tres anys com a molt. Com a molt. Inclús diria menys i tot. No, bueno, no ho sé. Que també és una data rara per fer un partit no divendres. Bueno, el tema és aquest. Que sí, jo crec que sí, que el que s'equivoca realment és el final de la Copa del Rei, que sap que a tothom assagem, totes les colles assagem divendres, i jo crec que s'ha equivocat de ple, no? O sigui, mira que posar el partit a les 10, això, vamos... Pues... Home, jo suposo que és un tema més que res de volum de gent. Sí. Però és que el volum de gent és que el volum de gent que tindràs és el que tindràs el divendres, el diumenge. És que hi ha que treballar, això. Hi ha que treballar la gent. Hi ha que treballar la gent, hi ha que motivar la gent amb alguna cosa, que tens que fer castells. Bueno, doncs els castells els pots fer igual, però una hora abans. Sí. Jo crec que tindràs molt... O sigui, jo estic d'acord amb la gent que s'emprenya per aquest tipus. Perquè hi ha una que li agrada les motos, hi ha una que li agrada el ciclisme, i quan hi hagi això no li dirà a ningú, mira, avancem perquè les motos corren tal dia. Però és el que parlem, o sigui, és un tema de volum és de gent. No, és una cosa no, és una cosa que és decisió de la gent, de la tècnica. I que tu has cregut que és volum de gent. Tu t'ho has cregut que és volum de gent. Jo penso que va per aquí. Futbol, o sigui, moltes masses. Per, jo què sé, imagina't... aplacem l'assaig una hora per, jo què sé, la presentació d'un llibre de no sé qui. Igual et faltaran una o dues persones. Per un partit de futbol et faltaran 20. Sí. Sí, sí, segur, segur. Jo crec que va per aquí. Sí, i a més és el seu. O sigui, Minyons fa 4 dies va aplaçar una actuació perquè, per això també, per un partit de futbol... Ah, no, que eren unes eleccions. Mm. La va aplaçar per unes eleccions. Mm. Però no per un partit de futbol. Jo no crec que Minyons, ni ninguna colla, o sigui, qualsevol colla que vulgui tirar castells dissabte, diumenge, i vulgui plantejar-se a empènyer la temporada i tirar endavant... hi ha que apretar, a les 8 del vespre no vindrà ningú. Ja t'ho diré mirant els twitters de les colles, sabíem quantes... I parlarem la setmana que ve. Quantes colles han canviat, colles han canviat l'assaig pel tema de futbol? Parlarem de 8 a 10, a veure a quina hora ve la gent a les 8. Home, és un tema que es pot mirar, sí, per què no? Uh-huh. A veure quantes... Però de totes maneres, encara que la meitat de les colles ho canviïn, la meitat no, una petita part... No, a nosaltres no ens interessa tampoc aquest tema, El tema és què fem nosaltres. La neta, des d'internet, diu que pensa com el Juande i creu que mai s'ha canviat. Això és el que ens diu ella, no? Suposo que opina, vaja, que no s'hauria d'haver canviat. Bueno, són opinions. Sí, sí. Naturalment, i ho decideix la tècnica i s'acceptarà com a bo, que jo no dic que no, que no, això... Però que jo sí que tinc aquesta pega i és per dir-la, i segur que com jo pues, pensa molta gent, no? I a mi m'agrada el futbol, Sí, a mi m'agrada el futbol. També s'ha d'aprovar, a veure. Bé, doncs es queden 2 minutets i mig de programa. Hem de recordar... Javi, tu què opines? Bueno, jo el que opino que a mi, bueno, a mi em sembla fatal canviar l'hora d'assaig per un partit de futbol, però tan fatal com canviar un dia d'assaig. Perquè tenim el costum de menysprear el dimarts. No sé per què, però molta gent ve menys dimarts. I si s'ha de canviar dimarts, es canvia sense cap problema. També, si es posa tant interès en debatir per canviar l'hora divendres, també s'hauria de donar la mateixa importància d'una sessió de dimarts perquè ve tan poca gent, la falta de motivació, que és la mateixa perquè faltaran un assaig per veure un partit de futbol. Això és totalment correcte. Sí, és el mateix. És el mateix. Pots canviar un dissabte, un dimarts d'assaig perquè tens dimarts festa i t'interessa fer doble sessió com si convoques un altre assaig el dijous. Sí, això també s'ha fet algunes vegades en què el divendres era festa i s'ha posat l'assaig el dijous. Això té tota la lògica i és... Lògic, però el que diu en Javi és completament correcte. Bé, doncs el que dèiem, acabarem el programa recordant les dues properes cites, perquè dilluns que ve és festiu i no tindrem programa, i hem de comentar que el diumenge, dia 27, actuarem a Sant Andreu, a Barcelona, amb la colla jove de Barcelona i els castellers del Riberal. Actuarem a les 12 del migdia a la plaça de Can Fabra, al barri de Sant Andreu, i que també haurem de parlar en el proper programa, que serà el dia 4 de juny, de l'actuació que farem a Santa Coloma, a la, també, sempre aquesta, també, Festa de la Primavera, de Santa Coloma. I tenim també la... O la Fira de Maig. La de Quimollet. El dia 3 a la tarda. Que, són, que és doblada aquella setmana. Doncs de tot això en parlarem d'aquí dues setmanes al Plaça Nou i us recordem això, que dilluns que ve, com que és festiu local, doncs no, no hi haurà programa. Doncs ens acomiadem fins d'aquí dues setmanes al Plaça Nou. Adeu. Adeu. Adeu. Adeu.